Bona tarda a tots i totes. Això és una edició més de Ganes de Jazz, el programa de la RSK al 107.1 del dial. I com us deia, és això, un altre programa de Ganes de Jazz, aquí en rigorós directe o en rigorós diferit, si ho esteu escoltant per internet, mirant-vos, havent-ho baixat d'un podcast o de ves a saber on. Doncs bé, aquí estem, la Caral Camps. Hola, Caral. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Què tal l'any? Bé, molt bé, de moment. Molt bé. Sí, sí, perquè pels que esteu escoltant això en diferit, en rigorós diferit, avui és dia 3 de gener, no? 2? Hòstia. Bueno, doncs és 2, perdoneu, eh? Ha fet un gest lateral, però pots dir... No, Pau, és dia 2. És veritat, ho puc dir. És 2 de gener. Exacte, 2 de gener, molt bé. Doncs sí, són 9:15 del vespre i és 2 de gener. I res, molt tard. I el que ha passat és que avui farem un programa... De què farem un programa, Caral? Un programa de temes a piano sol. En efecte, un programa de temes a piano sol, és a dir, tenim una animalada de pianistes aquí tots ficats a la recàmera, aquí tots ficats a la ràdio, i que els escoltarem. Com ha dit molt bé la Caral, com has dit això, temes, no? Sí, he dit temes. Què? Perquè com que hi ha tants pianistes, hem estat parlant i hem dit, ostres, si fem un programa com fem sempre, no? Així que presentem, aquest va néixer tal dia i no sé què i no sé quantos, què passarà? Doncs que la mostra serà bastant ridícula. En canvi, si us posem molts temes i en xerrem menys, que ja m'estic excedint, ja porto 2 minuts xerrant, doncs aleshores escoltarem més música. Caral, què faig? Posar el primer tema. Què vols? Serà? Què vols? Va, tria tu. Errol Garner, Fats Waller, Thelonious Monk, Oscar Peterson. Anem a començar amb Art Tatum. Art Tatum. Ahí vamos, espérate, que lo encuentre. Espérate un moment, és que clar, tu saps el que hi ha aquí, vale, ja el tinc. Doncs hem escoltat Art Tatum, un tema que es diu This Can't Be Love, això no pot ser amor. Crec que estàs fent un error de títol i artista. No. El tema de l'Art Tatum es deia Can We Be Friends. És que tenim els dos. Perdó. Però posem Can We Be Friends. Sí. D'acord. Doncs aleshores, bueno, si després si dona temps, doncs tindrem l'altre. Però posarem Can We Be Friends de Art Tatum, aquest gran pianista, i ja està, un prodigi. Era sec, per comentar una cosa. És a dir, tot això que ho fa, no ho veu. Can We Be Friends? Thank you. Aquest era Art Tatum i això era Can We Be Friends? Podem ser amics? I ara què escoltarem, Caral? Ara escoltarem un tema que es diu Honeysuckle Rose de Fats Waller i el sentirem pel mateix Fats Waller. Exacte, interpretat per ell. Que ell va composar aquesta cançó? Va composar aquesta cançó l'any 29. L'any 29 va composar aquesta cançó. Doncs mira, sentirem a Fats Waller, que sapigueu que no l'escoltarem cantant. Avui no escoltarem a ningú cantant, ni tan sols a Fats Waller, que cantava molt. I escoltarem aquest Honeysuckle Rose, que l'acostumava a cantar, però aquí no ho farà. Dir-vos que si això està composat l'any 29, aquesta versió que escoltarem és de l'any 1935. Doncs allà va, Fats Waller i Honeysuckle Rose. From under the slumber now and get to Honeysuckle Rose. Here it is. Això era Honeysuckle Rose, tocat per el gran Fats Waller, aquest tema composat per ell mateix. I ara passarem, bueno, que això ens ho digui la Caral i ens dirà per què i tot. A què passarem? Ara sentirem l'Errol Garner, sí, un altre pianista, i el sentirem ara perquè acabem de sentir els dos pianistes que el van influenciar més, i em sembla que té sentit anar a petar... És a dir, que Errol Garner està influenciat per Fats Waller, que és el que acabem d'escoltar, i anteriorment a Art Tatum. Val? Vull dir, perquè si algú s'acaba d'incorporar, doncs que tiri enrere, i aleshores doncs, que els escolti els dos, i veurà d'on ve aquest gran pianista que es diu Errol Garner. Que jo recordo l'anècdota de que era un senyor que no sabia gaire música. Si no, sí, no va anar mai a l'escola. No va anar mai a escola, aquest senyor, a aprendre piano. Fa ràbia. I la Mary Lou Williams li va intentar ensenyar i aleshores va fer unes classes de solfeig i no sé què, però clar, ell estava com no estava acostumat i al final ella li va dir: "Hòstia, ja toques bé, deixa-ho estar, és igual, o sigui, no que cal, vol, no cal, ja no cal, és igual, deixa-ho estar, aquestes alçades, perquè clar, el tio tampoc, no, si no ho ha fet mai, doncs potser amb 40 i pico t'hi poses i li costava i no se'n va sortir quan ho va intentar. Ah, tampoc no ho sabia. Sí, home, Mary Lou Williams devia ser una bona profe. Segurament, bueno, no? Bueno, almenys és una gran pianista. És una gran pianista. Per això. Bueno, doncs això. Anem a escoltar un tema que es diu Errol's Peril. Peril vol dir perill, és una manera de dir perill en anglès, tot i que ja no es fa servir tant, en anglès una mica més, no antic, però, és a dir, no arcaic, però sí una mica més antic, es deia això, el perill de l'Errol, i ara pareu per què, per com té els dits. Errol Garner. Peril, el perill de l'Errol, aquest grandíssim pianista amb una mà esquerra prodigiosa i molt rítmica, no? I tant. Bé, ara seguim mentre bé, sonava aquest tema, deia, ostres, què farem? I aleshores jo li he dit a la Caral que ho farem en directe. O sigui, sí que sabem quin artista posarem, que serà? Serà James Booker. Això mateix, James Booker, pianista de Nova Orleans, algú que, mira, si potser no ho han vist els nostres oients i nostres oients, val la pena. Hi ha un documental que explica la vida de James Booker i explica el gran pianista que era i les vicissituds que patia vitals. I és un, no, és una passada. És un documental super ben fet, amb molta música i molta informació sobre el personatge, que no passa sempre. Exacte. És a dir, que no us el perdeu, ja us hem passat a més una cita cinematogràfica. És que aquest programa és l'hòstia. Quanta cultura es respira aquí. Vale, doncs això, un documental de James Booker. Jo crec que el podeu mirar per internet si us ocorreu. Es va estrenar l'inèdit de l'edició de l'any passat, crec que va ser. L'any passat o fa dos, potser ja. Ara fa dos, ja. Fa dos edicions. Sí. Però es pot trobar. Es pot trobar. Internet. Mireu l'inèdit a veure on... Pues això, James Booker, Festival Inèdit de Barcelona, i us sortirà. No té pèrdua. Val, doncs aleshores escoltarem James Booker, però hem de decidir si escoltem Sunny Side of the Street o Gonzo's Blue Dream, que és un blues. Aleshores, Caral, per favor, il·lustra'ns. Anem a sentir l'on de Sunny Side of the Street. D'acord. La Caral, que és l'experta del programa. I jo tant. Jo sóc un mer... Va, posa el tema, que és el que volem sentir. Exacte. Doncs va, ja callo. Thank you. Oh, yes. Aquí teníem... Epa, epa, epa. Perdoneu, perdoneu, que m'he saltat a un altre tema. Doncs aquest era el senyor James Booker i aquest, això està gravat al Maple Leaf Bar, que és un bar que hi ha a Nova Orleans i que encara hi és. Que la Carali Servidor hi vam anar ara fa una mica més de 2 anys. Sí. Sí? Doncs vam estar allà... Podríem dir que vam estar vivint a Nova Orleans, Caral. Bueno, pocs dies, però va ser intens. Sí, sempre queda millor. No, és que vaig estar vivint a Nova Orleans. Una setmaneta, no. Però això ho obvies, saps? I ja està, i quedes de puta mare. Bé, doncs ara hem escoltat a James Booker, aquest grandíssim pianista del qual us hem recomanat aquest grandíssim documental. I ara passarem a escoltar... Aquí dic la Caral. Anem a escoltar Oscar Peterson. I què anem a escoltar d'Oscar Peterson? Anem a escoltar una versió del Take the A-Train del Duke Ellington a piano sol, interpretat per l'Oscar Peterson. Exacte. Bueno, que Take the A-Train, ja em perdonaràs, però no és de... No és de l'Ellington sol, és de l'Ellington i l'Estrejón, la seva mà dreta. Exacte. Que hi ha la història que ja vam explicar, que segurament ja recordareu, que jo vaig explicar quan feia el programa sol, quan no codirigíem el programa, de la història de pujar al tren, que l'Estrejón està al tren i està anant a... Harlem. I aleshores, quan li està escrivint la cançó, i aleshores la lletra, doncs és el que diu, és la manera més fàcil d'arribar a Harlem, és el take, és agafar el tren número, lletra A, no? Que actualment, també quan vam estar a Nova York, també vam agafar... Fa una cara al Garal del Mataria. Vols posar el play, si us plau? D'acord. Oscar Peterson tocant, i ara em torna a passar el mateix que us torno a posar el tema, però ja està, ja ho he tancat. Això, el senyor Oscar Peterson al piano tocant aquest Take the A-Train, aquest tema composat per Billy Strayhorn i també una mica Duke Ellington, que jo diria que és de Billy Strayhorn, no? És molt possible, o sigui, la majoria dels temes firmats per l'Ellington no són de l'Ellington, llavors... Però aquest està firmat per Strayhorn, jo diria. No n'estic segura. Sí. Sí, que anava al metro. I anava allà escrivint, sí, m'ho va explicar ell. Sí, el que passa és que s'hauria de veure a nom de qui està registrat. Ja. Que aquí és on crec que hi ha... Que sovint veus els dos noms, vaja, quan veus el... Sí? Però no n'estic segura. Passen molts temes. Mira, anem a fer una cosa, en directe. Bueno, en directe no, ho farem després, però... Perdoneu la tos. Us ho direm. Mentre sona un tema, us ho busco. Què anem a escoltar ara, Carol? Anem a escoltar Benny Green, que és un pianista actual, que per cert estarà aquí a aquest pròxim festival de Terrassa, ja que estem posats. Ah, sí? I val molt la pena anar-lo a veure. I l'hem posat després del Peterson perquè és el seu deixeble principal i el tema que sentirem es diu Learning the Blues. Learning the Blues. Benny Green, Caral, tu el coneixes, no, el Benny Green? Jo el conec, el Benny Green. Sí, no? Una miqueta, bueno, he tingut l'ocasió de conèixer-lo. Ja, però tu has tocat amb ell o no? En alguna jam. Oi, és fort, eh? Tenim aquí algú que ha tocat amb Benny Green, el deixeble del puto Oscar Peterson. Ai, aquesta boca. Perdó, jo l'he vist, bueno, l'he escoltat i l'he vist el senyor Benny Green i toca molt, molt, molt bé. Superbé i toca amb un trio fabulós. Aleshores, si dius que ve el proper festival de Terrassa, doncs el recomanem molt, no? I tant. Que la gent hi vagi. Val, doncs anem a escoltar aquest Learning the Blues, que vol dir aprenent el blues. A veure si ho ha après o encara necessita unes classes més. Learning the Blues. No sé si us ha semblat que el senyor Benny Green ha après el blues o no l'ha après. A tu què et sembla, Caral? A mi em sembla que en sap una bona estona, diguem-ne. Sap una bona estona, sí que és veritat. Està molt bé, està molt bé. Doncs això, hem escoltat Benny Green i ara aquí escoltarem, Caral? Ara potser podem escoltar Red Garland. Red Garland, podem escoltar Red Garland, i tant que podem. Com és que escoltarem Red Garland? Perquè, bàsicament, perquè de la llista és el que em ve de gustar ara mateix. Ah, d'acord, en tenim més, eh? Bueno, com, ja, com podeu veure, portem una mitja hora de programa aproximadament i no sé si... Quan... Bé, ja no conto els temes, però no sé si en portem 6 o 7 o així, eh? És a dir... No, no és són un... temes més breus, no? És... També és veritat, són temes més breus. Sí, també, clar, heu de pensar que un pianista, home, normalment no es fot a tocar 8 minuts, no? Bueno, estàvem fent recerca i n'hem trobat uns quants de 8 minuts, el que passa que... No ens hem atrevit. Sí, que potser es pot convertir en alguna miqueta, no? Així per la ràdio, sense... Clar, sí, sí, n'hem trobat del Petrucciani, n'hem trobat, bueno, uns quants, eh? I clar, ens feia una mica de cosa, doncs, el fet de dir, tenir-vos allà vosaltres amb un pianista durant 8 minuts. Clar, és complicat, això. Aleshores, clar, són temes més curts. Bé, doncs anem a escoltar a Red Garland, aquest grandíssim pianista, molt famós pels seus trios i quartets, jo diria jo, perquè tenia grans discos com el Grooving i d'altres, que bueno, té un Red Garland en his trio. I ara escoltarem un tema que es diu Nancy, With a Laughing Face, entre parèntesi. Doncs anem a escoltar aquest Nancy amb un solo fantàstic de Red Garland. Aquest tema ja és una miqueta més llarg, però no gaire més, no patiu. Garland i aquest Nancy with the laughing face, que vol dir amb la cara de somriure. Reid Garland, un pianista molt elegant i bueno, un dels millors pianistes de tots els temps, li podríem dir, dins el món del jazz, no, Caral? I tant. Ah, anava a dir ara com dir que no, la caguem, eh? No, no. Val, doncs ara hem passat de Reid Garland, d'un dels pianistes potser més importants dels anys 40, 50 i 60, a... Qui anem a escoltar? Sí, sí. Ah, vale. Ara és que em fa cara, em fa cara. Sí, sí, és que he tingut un moment de lapsus. Dic, ara no. Anem a escoltar Thelonious Monk. Això mateix. Interpretant una de les seves balades, Round Midnight. Exacte. Que una balada per Thelonious Monk és una balada, però és una balada sempre especial, no? Poder per la manera com tocava i com... Bé, però és una balada. És una de les balades potser més representatives i més importants del jazz i més conegudes, no? I és una curiositat, és una de les balades més conegudes del Thelonious Monk i resulta que és coescrita amb Cotty Williams, un dels trompetistes principals de l'orquestra de l'Ellington. Sí? Ah, sí? Sí. Ah, mira, l'escala és un pou de sorpreses i de saviesa. Doncs anem a escoltar aquest Round Midnight, que està gravat a París un 7 de juny de 1954. Re, fa 4 dies. Round Midnight, Thelonious Monk. Thelonious Monk i aquest Round Midnight, gravat a París el 7 de juny de 1954. Thelonious Monk, podríem dir que un pianista que, no, que és un dels pares del bebop. Sí. De fet, Jonam, no? I del piano bebop. Sí, del piano modern. Exacte. Que, diguéssim, no? Ell i Bud Powell són els pares del piano modern, del quan el jazz trenca amb el jazz tradicional i d'aquí comencem a dir jazz modern, no? És un dels pares i, òbviament, hem sentit una balada. Però, o sigui, és romàntica. Bueno, sí. Bueno, jo crec que és una mica crua, eh? Sí, no? És dura. Hi ha molts espais, tota sí. L'harmonia està, són clústers, està tot molt junt, es diu tot com molt atacat. Exacte, exacte. Vull dir, és una altra manera d'entendre les coses. Si us fixeu, estem anant, tot és una mica un ordre cronològic, no? Anem de gent molt antiga, com Fats Waller, doncs gent ja no tan antiga com Thelonious Monk, no? Passat dels anys 30 a l'any 54. I ara vaig a tossir un moment. És el que té l'hivern, oi? Doncs, i continuem. Continuem i anem, ara sí que fem un salt una mica més endavant, no? Perquè, què anem a escoltar, Caral? Anem a escoltar a un pianista que es diu Guaraldi. Sí, Vince Guaraldi. I anem a sentir un tema que no és modern. No. Com a tal. No. I que segur que tots coneixeu, heu sentit diverses versions. El tema es diu Autumn Leaves. Això mateix. Que, com es diu en francès aquest tema? Que se m'ha oblidat. Les feuilles mortes. Això, és que ho digui ella perquè el meu francès és terrible. Exacte, és un... És, de fet, la, que va composar Joseph Cosma amb lletra de Jacques Prévert, poeta sí, sí. Francès. I aleshores, doncs, es va transformar en un estàndard de jazz tremendo, però en realitat com a moltes cançons franceses sí. Que són franceses i la gent no ho sap, no? No, perquè coneixem més la versió, no? Sí. Ja passada pel jazz que el, sí, sí, sí. Que la versió original, que el primer tema. Això seria l'exemple més clar d'això, eh? Una cançó francesa que és als Estats Units el que l'ha fet una cançó universal. Doncs va, Autumn Leaves, tocat per Vince Guaraldi en aquest disc que es diu Jazz Impressions. Thank you. Vince Guaraldi i aquest Autumn Leaves, Le Feuille Morte, amb aquest final com de música clàssica, no? Sí, una mica, una cadència així. Sí, no sé, tinc idea, però ho semblava. És un disc que jo recomano molt, que és això, és molt elegant, molt bonic, gaudeix molt del tocar, aquest senyor. Gaudeix molt d'escoltar el que està fent i no sé, és xulo. A més, no és d'aquests pianistes tan coneguts, no? Potser és dels més desconeguts que estem posant avui. Sí. Va, seguim, que si no podem posar-los tots i hem de posar tot. Ara, què anem a posar, Caral? Anem a posar un altre pianista, es diu Hank Jones. Ah, aquest sí que és conegut. I el tema ens el dirà el Pau, perquè jo no recordo el títol. És un tema que es diu Your Feet's Too Big. Vol dir, els teus peus són massa grans. Això està extret d'un disc de Hank Jones, tocant sol, en què toca tot de temes de... És que, clar, som tan intel·ligents, la Caral i jo. Ara acabarem el programa amb els dos últims temes i aquest tema està composat per Fats Waller. Que ja hem escoltat abans, que ha sigut el segon intèrpret. I acabarem el programa amb un altre tema d'Art Tatum, com hem començat amb el pare del piano jazz. Aleshores, Your Feet's Too Big per Hank Jones, interpretant un dels grans clàssics del grandíssim i grassíssim Fats Waller. I aquest Your Feet's Too Big, tens els peus massa grossos. Si algun dia escolteu la versió original de Fats Waller, sentireu la lletra, bueno, si podeu la traduïu, i home, és bastant divertida. Bé, doncs ara passarem a l'últim tema del programa d'avui, perquè ja ens queden res, ni 5 minuts pràcticament per acabar, i aleshores, doncs, què hem dit que posaríem, Caral? Sentirem el disc Can Be Love, interpretat per l'Art Tatum. Ah, això mateix. Hem començat i acabarem amb Art Tatum, que no sé, Caral, tu què opines, però no, és com el pare del piano en jazz, no? Sí. Clar, vull dir, influencia a tots els que venen després. Sí, va canviar... Bueno, és que era capaç de... De fet, va aprendre... Anava en un bar, que no me'n recordo com es deia, que resulta que hi havia dos pianistes, però ell era sec. I ell no ho sabia. Llavors... Uh-huh. S'anava a casa a intentar reproduir tot el que havia sentit. I tot el que havia sentit resulta que eren quatre mans. I resulta que el senyor ho acabava fent només amb dues. Clar. Així va acabar, tocant superbé el piano. Clar, i fent moltíssimes notes. Sí. Doncs bé, anem a escoltar això. This can't be love, que vol dir això no pot ser mort de cap de les maneres. Doncs amb el grandíssim i mític Art Tatum. Thank you. Potser era sec, però no era manco. Eh? No. Això està claríssim. Eh? És brutal la quantitat de notes que pot arribar a fer. I ara la Gara ho deia, diu, hòstia, es nota molt d'on veu Peterson, per exemple. No? I jo pensava, bueno, i d'on veu Fats Waller també, no? I d'on sí, veuen... no, no, és evident que... Però hi ha hagut un parell de frases que, eren... sí, que dius, sí, sí. Vale, això podria ho trobes ser... en un tros de, sí, sí, de solo del Peterson i dius... Totalment, totalment, realment. Bueno, doncs això, així hem d'acabar el programa, gent, que se'ns acaba, ens quedem, que ens queden un minut i poc. Així que us posem el tema final, que no sé si us he dit mai de qui és. És Benny Golson. I es diu My Blues House. Allà va, escolteu-lo una miqueta, va. I sí, marxem i amb el primer programa de l'any, que esperem que no sigui l'últim, Caral, perquè és mes de gener, o sigui, a veure si en fem un altre d'aquí no gaire. Intentarem no trigar tant. Exacte, eh? Que és el propòsit d'aquest any. Digui. Exacte, que el propòsit és fer un programa al mes, a veure si ho aconseguim. És que tenim tants bolos i tenim tanta feina, és que no paren de trucar-nos de tot arreu i aleshores doncs no podem venir. Bueno, adéu-siau, una forta abraçada, carantonyes, aixutxons, fins una altra. Que vagi molt bé, ens veiem aviat. Salut! We'll be right back.